วัสดีครับพี่น้องครับพี่เสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่151คำอุปมาตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนที่10เป็นบทสรุปของคำอุปมาของพระเยซูทั้ง8เรื่องราวนี้พี่น้องครับผมขอทบทวนนะครับวัตถุประสงค์ของการทำอุปมานั้นก็คือพระเยซูทรงตั้งพระทัยที่จะสอนสาวกของพระองค์โดยใช้สื่อการสอนครับคำอุปมานั้นเปรียบเสมือนกับสื่อการสอนที่ทำให้คนนั้นเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของความล้ำลึกฝ่ายจิตวิญญาณโดยใช้เหตุการณ์ต่างๆหรือของต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นั้นเป็นสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าคนที่ไม่มีจิตใจที่เชื่อฟังมีจิตใจต่อต้านคนที่มีจิตใจมักกบฏก็คือพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์พวกนักเคร่งศาสนาทั้งหลายที่มีการถือศาสนาแบบเปลือกนอกแต่จิตใจนั้นก็ไร้ซึ่งคุณธรรมเป็นคนหน้าซื่อใจคดคนเหล่านั้นครับพระคัมภีร์บอกว่าข้อความล้ำลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์ทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้และพระเยซูก็กล่าวต่อไปครับว่าด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั้นแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขาพี่น้องครับนี่คือเหตุที่พระเยซูตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาครับเพราะว่าถึงเขาเหมือนกับเห็นก็เหมือนได้เห็นครับเหมือนกับจะได้ยินแต่ก็ไม่เข้าใจครับนี่คือสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของคำอุปมาอีกแง่มุมหนึ่งพี่น้องครับวันนี้เราจะมาทบทวนและสรุปแปดเรื่องราวของอุปมาครับเรื่องราวแรกก็คือเรื่องของการหว่านเมล็ดพืชเข้าไปในดินใจ4ชนิดพี่น้องคงจำได้นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของข้าวสาลีและข้าวละมานเรื่องที่3ก็คือเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ผักกาดเรื่องที่4ก็คือเรื่องของเชื้อขนมเรื่องที่5เรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่เรื่องที่6พูดถึงไข่มุกเรื่องที่7พูดถึงอวนและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของเจ้าของเรือนที่มีทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่พี่น้องครับถ้าเราเข้าใจเรื่องอุปมานี้ทั้งหมดเราจะเข้าใจถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าเรื่องใหญ่ใจความที่พระเยซูกำลังสอนอยู่นี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินสวรรค์ครับแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพระเยซูเริ่มด้วยการหว่านเมล็ดพืชนะครับโดยผู้หว่านที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือพระเยซูเราเองเราก็เป็นผู้ที่เติบโตขึ้นเป็นข้าวที่อยู่ในนาเกิดผล30เท่า60เท่าบ้าง100เท่าบ้างต่อไปเราก็จะเป็นผู้หว่านครับเพราะฉะนั้นผู้หว่านที่ยิ่งใหญ่คือพระเยซูแล้วเราจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นั้นเมื่อเริ่มแรกนั้นมีขนาดเล็กครับต่อมาก็เติบโตขึ้นและเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีกิ่งก้านสาขานั่นคือเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ผักกาดครับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่นี้ใช้เป็นที่กำบังและให้อาหารคนมากมายเป็นที่กำบังของนกให้นกมาทำรังได้แผ่นดินสวรรค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราเหมือนกับเชื้อขนมที่ค่อยๆเปลี่ยนแป้งที่ไม่ฟูนั้นให้ฟูขึ้นมาแผ่นดินสวรรค์นั้นมีคุณค่าสูงส่งนะครับสูงส่งสูงสุดเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และเปรียบเสมือนกับไข่มุกที่มีค่ามากและผลแห่งแผ่นดินสวรรค์นั้นเหมือนกับการลากอวนขนาดใหญ่ที่ติดคนทั้งหลายที่อยากจะเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ปลาเปรียบเทียบกับคนอาจจะมีคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เข้าหลุดรอดเข้าไปอยู่ในอวนครับและในที่สุดจะต้องเกิดการคัดคัดอะไรครับคัดปลานะครับหรือใช้คำว่าปัดร่อนนะครับปัดร่อนก็ได้นะครับเมื่อเรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุปมาเหล่านี้เราจะต้องเข้าใจ เรื่องของการแอปพลิเคชันนะครับเราเกิดความซาบซึ้งไปแล้วครับแอปพลิเคชันเราต้องแอปพลิเคชันได้ครับแอปพลิเคชันก็คือการประยุกต์ใช้การนำเรื่องราวความจริงที่เกี่ยวข้องกับคำอุปมานั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราน้องครับคำอุปมาหรือคำสอนพระศาสนาของพระเจ้านั้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ไขสร้างความเข้าใจให้กับเราไขข้อข้องใจของเราทำให้ชีวิตของเราเมื่อได้ศึกษาพระศาสนานั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความซาบซึ้งและนำไปใช้ทำให้เกิดการเติบโตและพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลายแต่ละคนครับคำถามก็คือว่าทำไมบางคนไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณมีอะไรผิดปกติกับใจดินของเขาหรือครับใจดินก็คือจิตใจและความคิดครับของผู้ที่รับพระวจนะนั้นซึ่งแบ่งเป็น4ประเภทที่น้องจำได้ใช่ไหมครับประเภทแรกตกอยู่ที่ริมทางเดินประเภทที่2ตกอยู่ในดินนะครับแต่ข้างล่างเป็นหินประเภทที่3ตกอยู่ในกลางพงหนามตรงนี้เราจะพบว่าชนิดของดิน3ประการแรกนะครับในเรื่องทำอุปมาผู้หว่านเมล็ดพืชแต่ดินประเภทสุดท้ายครับเป็นดินที่ดีเกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้หว่านเมล็ดพืชเราต้องเรียนรู้ถึงความรับผิดชอบของเราในการหว่านนั้นเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับเราเองขออภัยครับเราเองต้องคุ้นเคยกับพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่เราจะหว่านได้พี่น้องครับพอพูดถึงเรื่องนี้มีหลายคนครับหรือมีจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมามีหลายคนครับยังไม่ได้เข้าใจหรือยังไม่เข้าใจเลยหรือบางครั้งยังไม่บังเกิดใหม่ครับแต่ก็มีจิตใจนะครับร้อนแรงในการที่จะพยายามก้าวขึ้นมาเป็นผู้สอนคนอื่นนะครับมีจิตใจร้อนแรงอยากจะสอนคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดครับเราจะต้องคุ้นเคยกับพระวจนะของพระเจ้าก่อนที่เราจะสามารถอธิบายความก่อนที่เราจะสามารถหว่านได้แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องสอดคล้องกับชีวิตของเราจะต้องทำตามที่เราสอนได้ภาษาอังกฤษพูดง่ายๆก็คือ walk ซึ่งแปลว่าเดินนะครับ walk the talk talk แปลว่าคำพูดหรือการพูดของเราเราจะต้องเดินนะครับหรือกระทำหรือประพฤติในสิ่งที่เราสอนได้เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ความแตกต่างของดินแต่ละชนิดนะครับดินแต่ละชนิดเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงศัตรูของเราก็คือมารซาตานวิญญาณชั่วทั้งหลายที่กำลังทำงานในพื้นที่เดียวกันพร้อมๆกับเราในการหว่านนั้นนั่นคือเรื่องราวของข้าวสาลีและข้าวละมานครับพี่น้องครับถ้าหากว่าคริสตจักรของเรามีจำนวนคนเล็กน้อยหรือมีสมาชิกที่ไม่ค่อยได้ไปโบสถ์เป็นประจำขออย่าให้เราหมดกำลังใจครับเพราะว่าจากคำอุปมาเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักกาดหรือเมล็ดผักกาดนี่เองทำให้เรารู้ว่าเรามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ต่อไปได้หากว่าเรามีความพร้อมก็คือเรามีพระวจนะของพระเจ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะกระตุ้นและเร่งเร้าเราสร้างแรงจูงใจของเราที่ถูกต้องในการที่จะเข้าใจและนำไปพระวจนะของพระเจ้านั้นไปใช้ได้กันจบตรงนี้นี่เองนะครับคริสตจักรสามารถเติบโตได้ครับเพราะว่าคริสตจักรนั้นนำเราไปถึงการประกาศนำสมาชิกนะครับไปถึงการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเลี้ยงดูสมาชิกอภิบาลดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกให้เติบโตขึ้นและสามารถที่จะสร้างสมาชิกให้กลายเป็นสาวกที่มีวินัยของพระเยซูได้นะครับเมื่อเราเรียนเรื่องแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนกับเชื้อขนมเรารู้นะครับว่าแผ่นดินสวรรค์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนค่อยเป็นค่อยไปครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนได้แน่นอนครับข ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตัวแทนแผ่นดินสวรรค์ก็คือคริสเตียนครับคริสเตียนมีหน้าที่จะเป็นเชื้อขนมที่มีอิทธิพลต่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับเป็นพีซเมเกอร์ก็คือผู้สร้างสันติเปลี่ยนแปลงสังคมไปในเรื่องราวของความรักของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสังคมโดยสงบใช้ความสม่ำเสมอและมีความมั่นคงเมื่อเราสงบสม่ำเสมอและมั่นคงเราก็สามารถมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆได้ข้อล้ำลึกตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อขนมก็คือเป็นไปอย่างสงบเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างมั่นคงอิทธิพลของความสงบเงียบอิทธิพลของความสม่ำเสมอมันจะสร้างคริสตจักรได้อย่างมั่นคงครับสร้างชีวิตของคนอย่างมั่นคงมีผลมากกว่าเสียงดังมีผลมากกว่าการคัดค้านการต่อต้านที่นำไปถึงความรุนแรงเพื่อนครับสุดท้ายครับเรื่องของการแอปพลิเคชันหรือการนำไปใช้ในเรื่องราวของการเจ้าของทรัพย์ที่มีทรัพย์เก่าและทรัพย์ใหม่คำถามก็คือว่าเราจะสามารถแบ่งปันทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติในที่นี้หมายถึงพระวจนะของพระเจ้าทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ที่เรามีอยู่นั้นได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้ให้มากขึ้นถึงสิ่งนั้นขณะที่ท่านฟังท่านอ่านเราจะสามารถที่จะนำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมาประยุกต์ใช้กับความต้องการของคนที่เรารู้จักให้เหมาะสมครับใช้กับความต้องการกับของคนที่เรารู้จักอย่างเหมาะสมครับแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับคนที่เรารักในครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆครับนำคนอื่นพี่น้องไปแคร์ไปโบสถ์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเรียนรู้อีกพี่น้องครับผมอยากจะสรุปสุดท้ายก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมเหมือนกับดาบสองคมที่แทงทะลุเข้าไปถึงจิตใจถึงไขในกระดูกสามารถที่จะวิจัยความคิดของทุกๆคนที่ยอมให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของเขาในที่สุดครับในที่สุดครับพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเป็นพรต่อไปอาเมน